राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम ये पहले हमारा नहीं है और पीछे हमारा रहेगा नहीं, ये सब छूट जाएगा। तो इनका उपयोग करने के लिए हमारी को दिया है, इनको सुनना के लिए, अपना मानने के लिए नहीं दिया है। बस वह उनका उपयोग करो, सेवा करो, लोगों को सुख पहुंचाओ, उसने दिया है। अपना मानने पर सेवा नहीं होती है। भगवान का है, आपका संसार का है, मालिक तो भगवान है और संसार के साथ किसी एक पर है। हम तो बीच में आए हैं। ये चीजें पहले थी और पीछे भी रहेगी, अब भी है, हम तो बीच में आए हैं। तो पहले हमारी ये नहीं थी, पीछे हमारी नहीं रहेगी, अभी हमारी है। केवल सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सेवा के लिए अपनी है, अपनी हमारी बिगती है, बिगती है, परंतु हमारा इन पर आधिपत्य चलता है क्या? इन पर अपना अधिकार चलता है? शरीर को हम जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, जितना दम रखना चाहे उतना दम रख सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। नहीं बना सकते, चाहे जितना रख नहीं सकते, इसमें हमारा बस चलता नहीं। धन संपत्ति वैभव परिवार है, इस पर भी हमारा बस चलता है क्या? तो जितना भी हमारे पास रहे इसकी सेवा करो, ये जरूर स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है और ये हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, शरीर के लिए है। आप शरीर नहीं हो, शरीर यहाँ मिला है वो ये भी यही रह जाएगा, साथ नहीं चलेगा, वो साथ आया भी नहीं है, बना है यही माँ के पेट में बना है, वो यही रह जाएगा। इसके द्वारा सेवा करने रहे उसे एक बड़ा भारी पुण्य होगा। एक विचित्र बात है कि हमारी वस्तु नहीं है और वो नहीं है उसको अपने न मान करके और इससे सुख पहुंचाए, हरि को सेवा करे, तो हमारा कल्याण हो जाता है, मुफ्त में हमारा क्या खर्च हुआ। यहाँ की चीज है, यहाँ की चीज है, यहाँ ले भी दूसरों की मान ली, कितना अच्छी बात है। इससे अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा हमारा। कल्याण के लिए ही भगवान ने दी है, तुम अपना उद्धार कर लो, उनको मान करके अपनी मान कर बैठ जाओगे तो ये अपनी तो रहेगी नहीं और दुख होगा। अपनी मानने से चली जाएगा तो दुख होता है, हम से अपने चल देंगे तो दुख होता है, दोनों ही चल देंगे तो दुख होगा। ये नीति अधिकार मान्यते रहता हूँ, वो बहुत पौर लग जानी तो नायक अंतिम मान्यते। ये स्वयं तो मरता नहीं, मारता भी नहीं है, और ये संसार का नाश ये कर ले, ये भी आपकी बात नहीं है, करना चाहिए भी नहीं। इनके द्वारा दूसरों की सेवा करो, और सेवा के लिए है ऐसा मानो तो निर्ममो निरहंकार से शांति बनी जा सकती। इसमें ममता न करे और अभिमान भी न करे कि मैं ऐसा बड़ा हूँ, मेरे पास ऐसी चीज है, ऐसा अभिमान भी न करे। अपने मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा और खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। आप जितना द्रव्य निकाल देते हैं कि जितना हमने है निकाल दिया दूसरों के उपकार के लिए, आप अपने पास में रखा पर निकाल दिया तो उसके खर्च करने में जोर नहीं आता। अपना मन है उसको खर्च होता है, जो अपना है नहीं, सब का सब ही अपना नहीं है, किसका है इसका पता नहीं, हमारा नहीं है। तो घर पर कोई भोजन को आ जाए, मांगने वाला आ जाए तो उसको थोड़ा दे देना, खुद ही आ गया। जैसे आप यहाँ रहते है तो रसोई बनती है, भर पेट आप खावे, परंतु उस समय कोई आ जाए तो एक दो रोटी उसको दे दें, वो भी आ गया। आप भी आए हुए हो, आप आए हुए यहाँ रहते हो, जब भरपेट खा लो, अगर वो आया है वो चला जाएगा, इस वास्ते थोड़ा उसको भी दे दो, उसको भी अपना मान करके नहीं उसी का मान कर दे दो। आपके भोजन करने के बाद जो आपके पास है वो आपकी चीज नहीं है। यावत भीम दशरम तावत स्वत्वम ही देही नाम अधिकम योग मंजीत सस्ते नो दंड मारुति। नारद जी महाराज ने देशों को उपदेश दिया है, उसने ये बात कही है कि जो अपने काम आए, जिनके अपना काम चले उतनी वर्ष वो आपकी है, जिससे पेट भर जाए, कपड़ा काम आ जाए, जगह जितनी अपने काम आ जाए उतनी आपकी है, अधिक है वो आपकी नहीं है। आपको दी गई है उपकार के लिए, हित के लिए, दूसरों के हित के लिए दे दो। दूसरा भी मानेगा सब दे दो, सब कैसे दे दे भाई। जैसे हमने अपनी उस पूर्ति कर ली, इतना हिस्सा थोड़ा आप भी दे दो, और क्यों का हिस्सा है इसमें, तो सब देने का हमारा अधिकार नहीं है, और पूरी मेरी मानने ये भी अधिकार नहीं है। ये केवल अपना कल्याण करने के लिए अपनी मान करके हित में वितीर्ण करना है। तो जैसे हम अपने हिस्से की चीज ले लेते हैं, ऐसे आप तत्काल आए तो थोड़ा हिसाब कब हो गया, इस बार वो ले ली तो उसी की मान कर उसको दे देना। ये तो कहा भी काम करो फल मत चाहो, तो उसी की चीज उसको दे देंगे तो फल क्या होगा इसका? आपका तो अच्छा पद होगा, साहूकारी होगी, आपकी ईमानदारी होगी, उससे आपका कल्याण होगा। तो आपकी भी नहीं मानते सब कहते हैं, चली जाएगी चली जाएगी, जाएगा जाएंगे उतना आपको भी अधिकार मिलेगा, हम भी ले लें। तो हम भी लेते हैं वो सुख भोग के लिए नहीं, निर्वाह के लिए। अगर न खाने पिएंगे तो सेवा करेंगे कैसे, शक्ति कैसे रहेगी? इस वास्ते शरीर के निर्वाह के लिए हम कर लेते हैं और तुम्हारे लिए दे देते हैं। अभी वो तो उसको भी भरपेट दे दो, नहीं तो थोड़ी दे दो, थोड़ी देने से भी आपके कर्तव्य का पालन हो जाएगा। जो भी सुख है थोड़ा दे दो, उसमें न दे तो दोष लगता है। अब इसीलिए से भगनाकर बिहार प्रतिनिवर्तते सतस्मयी दुष्ट गुण भक्वा पुण्यमादाय गच्छति। भिक्षुक आया और उसको न दे करके आपने भोजन कर लिया तो भूतवा चांद्रायण करे, एक चांद्रायण बनकर कितना पाप लगता है। थोड़ा उसको दीजिए, उड़ी दे दो, आपको दोष निर्दोष हो गया। आप यहाँ रहते भरपेट खा लो, वो तत्काल आए थे रोटी तो भी दे दो, बस ये निर्दोष आप। तो उतना सा उसको दे दिया भाई, अब पाल और भी घोड़े आ गए उसको भी दे दिया, उतना ही उसको अधिकार है, अधीन नहीं। ऐसे अपनी नहीं है, किसकी है इसका पता नहीं। थोड़ी देना पड़ेगा, सब आप खर्च कर नहीं सकते, बहुत धन है उसमें, कैसे सब कभी खर्च कर सकते? तो सब खर्च आपको आप अपने लिए भी कर नहीं सकते, अपने निर्वाह ही करने की आप ले रहे हो, अभी कैसे ले लोगे, कैसे खर्च कर लोगे? तो ये आपकी नहीं है, ये तो और आस्तिक भाव दिया जाए तो भगवान की वस्तु है, आप ही भगवान की, हम भगवान के, भगवान की वस्तु, अपने काम में ले रही, भगवान का प्रसाद हमने जो दे दिया तो भगवान की चीज है। इसके लिए पंचामृत है, हम रहते हैं ये भगवान का घर है। धर्मशाला में जैसे कई चले जाते हैं फिर कई आ जाते हैं, फिर कई चले जाते हैं तो भी आ जाते हैं, ऐसे आपके दादा परदादा आए, फिर बाप पिताजी आए, फिर आप आए, आपके बाद आपके लड़के आएंगे, उनके बाद दूसरे लड़के आएंगे। तो ये अपना नहीं है, सबका है, सब ये अपने में रहो रहो आप आराम से, परंतु अपना ही मान लो, केवल याद की बात नहीं है, कि सही बात नहीं है। सही बात ये है कि आओ रहो आप सेवा करो, रहोगी संसार में जो आना है वो केवल सेवा करने के लिए आना है। कल भी मैंने कहा था दो काम खास मनुष्य है, भगवान को याद करना और सेवा करना। प्रभु को याद करो, जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो और सेवा करो। अरे वो कितना न करना, जितना रखे भगवान उसने मारा हो, जरा हो चले जाए, अपना मन हो गया छूटेगा तो दुख होगा। अवश्य जाता रहा विषया, बहुत समय तक रहोगे तो एक दिन तो छूटेगा ही, तो 100, 500, 1000, 10,000, 1,000,000 भर रहो तो भी छूटेगा ऐसे एक दिन। अरे उम्र कितनी है, उम्र तो 100 के भीतर भीतर 60, 70, 80 के भीतर भीतर लोग चलते थे, तो इतना ही हमारा है समय। उसमें समय तक अपनी है, अपनी तो है नहीं, छोड़कर चले जाएंगे तो छूट जाएगा उसका पुण्य नहीं होगा, अपने वो दे देगा जितना उतना पुण्य हो जाएगा, पड़ी जाएगी फायदा क्या निकलेगा। ऐसे अपने न मान करके जाओ तो उसे भी पुण्य होगा, अपनी नहीं है भाई, अपनी नहीं। तो ये केवल सेवा के लिए ही बात ठीक है, समझना है जो आ जाए उसी की वस्तु उसको दे दे। भिक्षु का भिक्षु की रोटी भिक्षु को देने कोई नब्बे साल मैं वृंदावन में था तो वहाँ एक माई थी तो घर से चूर्ण मान कर लाती थी, रोटी बनाती और हम लोग साधु थे ना वही गहत। अरे आ जा रहे, जैसे माँ बुलाती बुलाती महाराज लो पधारो सानी, अरे आ जा रहे तेरी माधुरी ले जा, माधुरी में रोटी आ जा रहे तेरी रोटी ले जा, तेरी माधुरी ले जा, जैसे माँ बोले जैसे बोलती हूँ मैं तेरी माधुरी ले जा, तो तेरी माधुरी ले जा रोटी आप बना दी और देती भी पैसे। तो ऐसे जो आ जाए उसी की रोटी दे दो, अपने अभिमान भी कैसे हो, हमारी वस्तु हो तो अभिमान रहा हुई हमारी है नहीं। हम आए जब रंग धरंग आए थे, धागा भी साथ में था नहीं, और जाएंगे तो शरीर भी छोड़कर चले जाएंगे ये पता रहेगा। तो पहले हमारे नहीं पीछे हमारे नहीं, निरते हुए भी इनके ऊपर अधिकार आजीवन चलता नहीं तो हमारी कैसे है, ये यथार्थ बात है। ये यथार्थ जानने का नाम ही ज्ञान है, तत्व तो ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या जो है, जैसे यथार्थ ज्ञान हो गया उसको ज्ञान कहते हैं। तो यथार्थ जैसी है वैसा हमने मान लिया, अब दे दिया हमारे नहीं है भाई। कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर है से। और भगवान की चीज जैसे संभाल कर रखता है, नष्ट नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। कोई नष्ट करे तो क्या करे, नष्ट करते हो भाई हम बैठे, भगवान ने दिया हमारे ऊपर रखवाली करेंगे, हम नष्ट कैसे कर लेंगे, है जो रखेंगे उपयोग तुम्हारे को ले, हम भी उपयोग में ले लें। और जिस दिन जाना होगा हमारे समय हम चल देंगे, आपका समय आप चल दोगे, पता है नहीं कब जाएंगे, पर ये पता बिल्कुल है कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे जरूर। अरे ये रहेगी यहाँ पे, शरीर भी यही रहेगा, तो है तुम तो इससे लाभ लेकर अपना कल्याण कर ले। इतनी बढ़िया बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो ये ज्ञान है, ये सार ज्ञान हो गया। तो तत्व ज्ञान कहते हैं वो हो जाएगा स्पेशली। अहमता और ममता है यही बात है, मैं हूँ ये मैं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ और ये मेरा भी नहीं है, मैं और मेरा है ये बंधन है। मैं और वो तो माया जी मस्ती में जीव निकाया, मैं और मेरा ये माया है ये बंधन है, ये छोड़कर काम का बंधन नहीं होगा। जिन चीजों को अपना नहीं माना उन लोग बंधन थोड़ा ही है। दिल्ली में कितने घर है और उन घरों की चिंता आपको नहीं होती है, जिन घर को अपना मान लिया उसी चिंता होती है। मनुष्य भी बहुत है ना, कोई है उनमें अपना जितना मान लिया है उनकी आपको चिंता होती है। तो अपना मान लिया उनकी चिंता नहीं, उनकी विशेष रक्षा करने का भार आ गया है, नया कोई थोड़ा उनसे डर रहे हैं पर उनको भरपूर उनका प्रभाव कर्तव्य है। अरे कर्तव्य मान कर करो, बड़ी अच्छी बात है। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, उनका पालन पोषण करो। कब तक, जब तक आप हो और आपकी वस्तु है तब तक, सदा के लिए आपकी ठेका नहीं है, खुद भी रहने का ठेका नहीं है, वस्तुओं की रहेगी इसका भी पता नहीं है, कुसुम भी सदा रहेगा ये भी पता नहीं है। जब तक है तब तक सेवा करो, सबू सुख पास हो, भला होगा इसे विश्वास में अपने को कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है, दूसरों का भी हित करना है, दूसरों की भी सेवा करना है, कर्तव्य है। दूसरी बात रहते हैं वो भी शहर की सेवा के लिए रहते हैं, ऐसे आप घर में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो, ये अधिकार मिला है आपको, पर सदा रहेगा नहीं, सदा था भी नहीं, तो अधिकार जितने अपना लाभ ले लो, अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो। ये खास बात है जानने की, है ऐसी बात, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका है ठीक है, तो सब मान ले आज से कि ये सब भगवान का है, ये शरीर भी भगवान का है, हमारा आपकी बात नहीं है, इसको रख ले बना ले, स्वर काला है सही तो गोर कर ले, आपकी बात है, जैसे अपन यह अंग वैसा ठीक कर ले, आपकी बात है, एक अंगुली कट जाए तो किसी ऐसी चाहे रबड़ की बना लो, बट ये चीज तो नहीं आएगी, तो हमारे बनाने की आपकी बात नहीं है, ये भगवान ने बनाया है, नख से उसे पैदा किया, नख ये नख और शिखा, नख सिर से पैदा किया जाने कितना मोर, जैसे मोर बनाया जाता है कितने रंग उसमें होते हैं, तो नख सिर से पैदा किया जाने कितना मोर, हरिदास हरिबीसरे बड़े हरामी खोर, उस भगवान को भूल गए, कितना बनाया है तुझे तो याद करो और ये इसका सेवा करो, ये काम है खास, ये मनुष्य के ऊपर है, ये देवता भी नहीं कर सकते, पशु पक्षी भी नहीं कर सकते, भूत प्रेत पिशाच भी नहीं कर सकते, और ये पशु पक्षी भी नहीं कर सकते, ये सेवा कर सकता है मनुष्य, ऐसे भगवान का भजन भी दूसरे नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है, तो ये योग्यता दी है भगवान ने, ये भी अपनी नहीं है, पागल हो जाए, बीमार हो जाए, अशक्त हो जाए, आपकी बात थोड़ी है, ये हुई चीज तो अपनी स्वतंत्रता नहीं है ना, इसमें स्वतंत्रता है, इस बात मिली हुई चीज है, उसी दूसरे की जरूर, पहले अपनी नहीं थी, पीछे अपनी नहीं, रहते भी अपनी नहीं, तो अपनी न मानकर देखो, कहने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे गाड़ी में आप मुसाफरी कर रहे हैं और पानी लेने के लिए उतरे, आप भी आ गए, अच्छा आप इसी गाड़ी में आएगा, इसी गाड़ी में तो आपकी इसी कौन से आपका डब्बा कौन सा, वो हमारा डब्बा, अच्छा हमारा हमारा डब्बा वो है, वो कहते हमारा तो नहीं मानते हमारा है, ऐसे कहने में कोई पास नहीं है, पर भीतर बड़ी सावधानी रख गए, भैया हम इसमें हम बैठे थे इस बार हमारा, उसे जाने के बाद कभी पूछते हो तब फिर देखा कि हमारी बेटी कहाँ है भाई, कहाँ है काम मतलब नहीं मिलते, ऐसे ही अपना घर है, अपना कुटुंब है, अब कोई चला गया मर गया तो समाचार आता है उसका कि हम कहाँ है कैसे है, भैया और सेवा करो, क्या ऊपर बैठ रहे, आ जाओ जल पियो, ठंडा जल पियो, बैठो छाया है, हम जाते हैं बहुत अच्छी बात, ऐसे घर में रहो, आवाजी का प्रबंध करो, अन्न है दल है वस्त्र है आदर सत्कार करो और जाते हो, अच्छा वो भी जाने वाले हम भी जाने, हम कौन से रहने वाले, वो मर गया वो मर गया तो हम कौन जाने वाले है, सब मरने मरने वाले, ये मृत्यु लोग है मरने ही मरने वाले कैसे हुए, यहाँ कोई भी रहने वाला नहीं आया है, यहाँ सब मरने वाले है, कब कौन मरेगा इसका पता नहीं, पर जरा ही तो फिर यहाँ पर पैर क्यों पैदा हो गया, हमारा ही है, हम ही मालिक है, आप भी आए हम भी आए आगे चलो, तो सेवा करो भगवान को याद रहो, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, ये था ज्ञान है, वास्तव में जैसा है वैसा मानना वही ज्ञान है, वैसे ही अनुभव करना ज्ञान हो गया है। अपना है नहीं अपना मान लिया ये अज्ञान हो गया, है तो नहीं अपना मान लिया अपना, अपना है तो अपना आधिपति चलना चाहिए। ये हाथ को अपना मानते हैं, लकवा मार जाती इस हाथ के लिए, ये हाथ से उठाओगे ये उठा अभी इस हाथ से दिनों के काम करोगे, फिर खुद हाथ भी नहीं उठेगा तो हमारा भी उठा लो, हमारा नहीं है ये, हमारा पड़ेगी स्वतंत्रता भगवान ने दी है, जब लेना कभी वो खत्म हो जाएगा, हमारे ऊपर चलेगा नहीं। तो जब तक दी है तब तक सेवा करने के लिए नहीं, तब तक सेवा करो, ये बात। उस शंका हो तो संदेह हो तो यथार्थ चीज समझी ठीक है, यथार्थ चीज समझता है उसको शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, होती अज्ञान से होती है। अज्ञान क्या है और करेगा, जग क्या और करेगा, इसका जब अज्ञान है तो अपनी नहीं है, अपनी मान की है हमारी है, ये अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान से मिटता है, ज्ञान हो गया हमारी नहीं है, ठीक पहले हमारे नहीं पीछे हमारे नहीं जीत में भी हमारा सुंदर तल चलती नहीं, जिस बात का हमारी रही है जिस किसकी है, आस्तिक आप है तो भगवान की है, और भगवान को नहीं मानने तो संसार की है, ये तो प्रत्येक राइट संसार की है। सभी शरीर भी माँ बाप से मिला है थोड़ा ही हमारा, कुटुंब भी मिला है, वस्तु मिली है तो मिली हुई हमारी नहीं होती, मिली हुई बिछुड़ने वाली होती है, संयोग अभियोग अंत, जितने संयोग है उपयोग अंत, इस बात हमारे नहीं है, ये सच्ची बात है। अपने यहाँ कायदा ये होता है कि 5 बजे से पहले आ जाए वो रहे, 20 बजे से पहले माताएं वे आती है, 20 बजे दिन के बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में खड़े वहां आते रहते आते रहते, ये सुबह सत्संग कायदा नहीं है, सुबह के सत्संग का कायदा है, 5 बजे से पहले आ गए वो ही आया, फिर बंद फिर नहीं आना, माताएं बहनों वो अभी समय जिस दिन जाएंगे नहीं आके उस दिन सभी आओ, कल जाएंगे को यानी 8 बजे है तो फूल जो है वो अपनी सुगंधि देता है चला जाता है, वो कभी मालिक मालिक को तो कभी जानता भी नहीं है कौन है मालिक, किसी तरफ सोचता भी नहीं है, तो ये मनुष्य जो है वो भगवान को क्यों सोचता है, ये सोचने में सोचने की शक्ति है ना, सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, जानने की शक्ति दी है, तो प्रभु को अपना मानना सदुपयोग है, और प्रभु को अपना न मानना संसार को इसका दुरुपयोग है, जानने की शक्ति का जितनी आपको वस्तु मिली है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करने में आप स्वतंत्र हो, उस ठीक सही मानोगे तो सदुपयोग होगा, और गलत मानोगे दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग का दंड मिलेगा और सदुपयोग का पुरस्कार मिलेगा, सदुपयोग दुरुपयोग करने की बात है, कोई परिस्थिति हो उसका सदुपयोग करने का सबको अधिकार है, दुख का भी सदुपयोग, बुखार आ गया उसका सदुपयोग हो जाए, कल्याण हो जाएगा बुखार का भी, कि भगवान ने तपस्या दी है, तपस्या करते हैं आप जान करके तपते हो वो जान मरघन तपस्या है, और बुखार आ जाए वो भगवद्दत्त तपस्या है, तो भगवद्दत्त तपस्या है, भगवान जी ही तपस्या है, तपस्या कर रहे हैं, कष्ट तपस्या में दुख कष्ट तो होता ही है, पर तपस्या में दुख नहीं होता भीतर, तप कर रहे हैं सदुपयोग करो, जो परिस्थिति मिल जाए उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, कल्याण हो जाएगा, इस बार साधन धाम सब साधन है, जो परिस्थिति सुखदायी दुखदायी कैसी आती है वो सब परिस्थिति कल्याण करने के लिए है, सुनियो कल्याण कर। तुलसीदास जी ने कहा एक गली आधी गली आधी से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे को जबरा तो जो थोड़ा बहुत पांच बजे के बाद भी आता है तो कुछ न कुछ तो वो अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। आओ तो ब्रह्म समाओ आधी से बुनियाद में भी जो एक गली ना वो कैसी बात है ना, ये भी कहा है परंतु कायदे से कल्याण होता है, कायदा तोड़ने से अपराध होता है। आप सत्य में कल्याण होगा हम कहते दंड होगा, जो नियम बना दिया है वो नियम को तोड़ने का दंड होगा।